apărătorule al dreptei credințe, cu viața și cu învățăturile tale ai împodobit Biserica lui Hristos, prefericită ierarhie glicherie. Pentru aceasta, cu credință și cu evlavie, te lăudăm cinstind ostenelile tale și zicând: Bucură-te, prefericită ierarhie glicherie, mărturisitor al Ortodoxiei! Cel ce, din pruncie, ai fost ales de Dumnezeu pentru a păstori oile sale cele cuvântătoare, la pășunea dreptei credințe, sfinte ierarhie glicherie, fără frică, ai propovăduit păstoriților tăi ortodoxia cea curată și ai întors la credință pe cei rătăciți, pentru care te lăudăm pe tine zicând: Bucură-te că din pruncie credința cea dreaptă ai păzit! Bucură-te că pentru ortodoxie mult te-ai ostenit! Bucură-te că la botez numele Sfântului Gheorghe ai primit! Bucură-te că vieții lui ai urmat! Bucură-te că pentru credința cea dreaptă mucenic te-ai arătat! Bucură-te că pentru ortodoxie până la moarte ai răbdat! Bucură-te că pentru dreapta credință la moarte ai fost condamnat! Bucură-te că cu dumnezească minune de la moarte ai fost salvat! Bucură-te că prin rugăciunile tale și alții de moarte au scăpat! Bucură-te că pentru biserică prin tine Dumnezeu a lucrat! Bucură-te că pe credincioși cu apa credinței cele drepte i-ai adăpat! Bucură-te că oile turmei tale de reaua credință papistășească le-ai apărat! Bucură-te, preafericite ierarhie glicherie! Ca o rază de lumină din părinți credincioși ai strălucit, sfinte ierarhie glicherie, și cu dumnezeieștile cuvinte Biserica lui Hristos Dumnezeu a împodobit-o, iar acum, în ceruri, în biserica cea biruitoare, cânti neîncetat lui Dumnezeu, aleluia! De la Sfântul Botez, arvuna dreptei credințe ai primit, sfinte ierarhie glicherie, și la vreme potrivită Dumnezeu te-a ridicat ca să curățești biserica lui de neghina relei credințe papistășești. Pentru aceasta te lăudăm pe tine zicând: Bucură-te, cel ce din părinți binecredincioși ai răsărit! Bucură-te, cel ce cu dreapta credință te-ai împodobit! Bucură-te că strămoșii tăi pentru credință au suferit! Bucură-te că tu absența lor ai suplinit! Bucură-te că pentru credința strămoșilor ai pătimit! Bucură-te că în înnoirile papistașilor ai rușinat! Bucură-te că adevărata credință prin răbdare și pătimire ai demonstrat! Bucură-te că din Suceava la Iași ai plecat! Bucură-te că în mănăstirea Cetățuia ai intrat! Bucură-te că viața călugărească acolo ai învățat! Bucură-te, cel ce mintea cu dumnezeiești cugetări ți-a iluminat! Bucură-te că cu focul dragostei dumnezeiești te-ai adăpat! Bucură-te, preafericite ierarhie glicherie! După ce viața călugărească desăvârșită ai învățat, la treapta diaconiei și preoției ai fost ridicat, sfinte ierarhie glicherie, slujind un an la sfintele moaște ale cuvioasei Parascheva și cu totul lui Dumnezeu dăruindu-te, ai cântat aleluia. Dorind o viață mai aleasă, la Sfânta Mănăstirea Neamțului, te-ai sălășluit unde, pildă de viață sfântă tuturor arătându-te, preot slujitor ai fost rânduit și întru toate credincios te-ai arătat, sfinte ierarhie glicherie. Pentru aceasta, cu evlavie te lăudăm pe tine zicând: Bucură-te, cel ce pe toți din Mănăstirea Cetățuia viața sfântă i-ai învățat! Bucură-te, cel ce în Mitropolia Moldovei ca preot ai slujit! Bucură-te, cel ce și cuvioase Parascheva cu credință i-ai slujit! Bucură-te, cel ce frica de Dumnezeu pe toți i-ai învățat! Bucură-te că tuturor pildă de viață sfântă te-ai arătat! Bucură-te că pe Hristos în inima ta l-ai purtat! Bucură-te că lui Dumnezeu cu smerenie și credință te-ai rugat! Bucură-te că cu cuvântul și fapta pe Hristos l-ai mărturisit! Bucură-te că pe mulți la dreapta credinței i-ai povățuit! Bucură-te că în post și rugăciune toată viața ai trăit! Bucură-te că în ispite și în pătimiri ca un diamant ai strălucit! Bucură-te, mărgăritar al credinței nebiruit de vrăjmași! Bucură-te, preafericite ierarhie glicherie! Cu răutate pornindu-se oarecând noii calendariști asupra binecredincioșilor creștini ortodoxi, toți fiii cei adevărați ai bisericii noastre s-au bucurat nespus de mult de alegerea ta ca păstor al lor, sfinte ierarhie glicherie, și, văzând în tine un puternic apărător al legii strămoșești, au cântat lui Dumnezeu Aliluia. Strălucind ca un luceafăr al ortodoxiei, chemat ai fost de Mântuitorul Hristos la treapta preoției, pe care ai slujit-o cu vrednicie, jertfindu-te pentru dreapta credință. Domnul Iisus te-a ridicat pe tine în scaunul arhieresc, sfințit fiind de Mitropolitul Galaction. Pentru aceasta, bucurându-te de economia lui Dumnezeu, te lăudăm pe tine cântând. Bucură-te că preoția la care ai fost chemat cu sfințenie ți-a împlinit. Bucură-te că, slujind Domnului cu frică, la treaptă mai înaltă ai fost chemat. Bucură-te că Domnul cu cinste arhierească te-a îmbrăcat. Bucură-te că arhiereu vrednic lui Hristos te-a arătat. Bucură-te că mitropolit vrednic tuturor creștinilor ortodoxi te-ai dovedit. Bucură-te că cu toate virtuțile arhierești ai fost împodobit. Bucură-te că spre păstorire mitropolia binecredincioșilor ți s-a încredințat. Bucură-te că, ajutat fiind de popor, mănăstirea Slătioara a întemeiat. Bucură-te că pe fiii tăi frica de Dumnezeu i-a învățat. Bucură-te că prin post și rugăciune pe toți vrăjmașii i-ai rușinat. Bucură-te cel ce într-o ajutorul tuturor cu sârguință ai stat. Bucură-te cel ce pe cei săraci întotdeauna i-ai miluit. Bucură-te prea fericite ierarhie Glicherie. Vestea despre viețuirea ta cu mare sfințenie, sfințite ierarhie Glicherie, a ajuns până departe, peste hotarele țării noastre, și toți, auzind, lăudau pe Dumnezeu cântându-i Aliluia. Șezută pe scaunul mitropoliei tuturor binecredincioșilor din toată România, ca o făclie mult luminoasă în sfeșnicul Bisericii lui Hristos, luminând pe toți cu învățăturile cele drepte ale credinței strămoșești. Pentru aceasta și noi cu umilință te lăudăm zicând: bucură-te că scaunul mitropoliei în Slătioara Hristos s-a rânduit. Bucură-te cel ce, ca un fulger al turmii, țara ai strălucit. Bucură-te că ales păstor al turmei lui Hristos te-ai numit. Bucură-te că de mâinile papistașilor oile cuvântătoare le-ai ferit. Bucură-te că ademenirile noilor calendariști le-ai biruit. Bucură-te că de amenințările dușmanilor nici de cum nu te-ai înfricoșat. Bucură-te că cu arma adevărului te-ai înarmat. Bucură-te că pe popii cei mincinoși cu mult curaj i-ai înfruntat. Bucură-te că împreună cu părintele David pe vrăjmași ai biruit. Bucură-te că, precum Sfântul Marcu Efesianul, ai fost legat. Bucură-te că pentru adevăr în lanțuri ai fost legat. Bucură-te că prin aceasta Sfinților Apostoli ai urmat. Bucură-te, prea fericite ierarhie Glicherie! Propovăduind cu mare râvnă și îndrăzneală cuvântul Dumnezeului celui adevărat, ierarhie Glicherie, ți-ai ferit credincioșii de uneltirile răilor prigonitori, întărindu-i pe toți sărab de cuvitejie pentru Hristos, care va da biruință. Drept aceea să-i cântăm toți Aliluia! Fiind hirotonisit arhiereu, după rânduiala sfintelor canoane la Moara Domnească din București, și întorcându-te în Moldova, la mănăstirea Slătioara, cu mare bucurie ai fost primit de preoți și de poporul cel drept credincios, pe toți mângâindu-i în dreapta credință. Pentru aceasta, cinstindu-te, îți zicem ție: bucură-te, cel plin de dumnezească râvnă care la ai tăi te-ai întors. Bucură-te, ierarhie fericit al Domnului nostru Iisus Hristos. Bucură-te, cel ce de fiii duhovnicești cu dragoste ai fost așteptat. Bucură-te că pe toți fiii tăi ca arhiereu i-ai binecuvântat. Bucură-te că din închisoare și exil la Slătioara ai venit. Bucură-te că iarăși cu mare bucurie părintele David te-a primit. Bucură-te că Dumnezeu întru toate te-a întărit. Bucură-te că pe toți la dreapta credință i-ai îndreptat. Bucură-te că pe cei rătăciți cu mare îndrăzneală i-ai înfruntat. Bucură-te că de momeli și daruri nu te-ai lăsat înșelat. Bucură-te că cu înfricoșări nu te-au înspăimântat. Bucură-te că de femare și necinste ai răbdat. Bucură-te, prea fericite ierarhie Glicherie! Mai înainte de hirotonisirea ta ca arhiereu, în ziua de Sfântul Grigorie al Neocezareii, de la Răchitoasa din exil ai fost răpit noaptea și adus în București de frica noilor papistași, ierarhie Glicherie, sfințit fiind arhiereu, ai luat crucea lui Hristos cântându-i cu credință Aliluia. Hristos Mântuitorul nostru, căutând spre sfintele tale rugăciuni, te-a scos din temniță și din exil, prea fericite ierarhie Glicherie, spre folosul bisericii tale, ca cel ce era încercat prin toate greutățile marilor mărturisitori ai adevărului. Pentru aceasta și noi, lăudându-te, îți zicem ție: bucură-te, cel ce pentru adevăr în temniță ai fost aruncat, bucură-te, cel ce și acolo, ca în mănăstire, cu tot sufletul te-ai rugat. Bucură-te că Hristos a primit rugăciunea ta și nu te-ai rușinat. Bucură-te că prin voia Lui din închisoare ai fost slobozit. Bucură-te că pe toți credincioșii în credință i-ai întărit. Bucură-te că toate bisericile dărâmate le-ai reclădit. Bucură-te că lui Hristos Dumnezeu i-ai mulțumit. Bucură-te că râvna ta pentru ortodoxie Dumnezeu ți-a răsplătit-o. Bucură-te că cucerească cunună te-a încununat. Bucură-te că mărturisitorilor celor de demult te-ai asemănat. Bucură-te că împreună cu dânsii ai fost numărat. Bucură-te, prea fericite ierarhie Glicherie! Apărător al celor dosădiți și puternic luptător împotriva noilor calendariști care au stricat tradiția frumoaselor așezăminte ale sfinților părinți, te-ai arătat, ierarhie Glicherie, călăuzind turma ta cu strălucirea minunatelor tale nevoințe, prin pustietatea cea sălbatică a patimilor, către pământul făgăduinței cerești al lui Hristos, căruia împreună să cântăm Aliluia. Cei ce iubeau minciuna și inovațiile papistășești căutau asupra ta felurite pricini și acuzații nedrepte pentru ca din nou să fie arestat și izgonit din mijlocul turmei tale. Dar tu, ca un adevărat păstor, ai stat până la moarte și ți-ai pus sufletul pentru oile tale, ierarhie Glicherie. Pentru aceasta și noi, smeriții, te lăudăm pe tine zicând: bucură-te, cel ce ești adevărat arhiereu al lui Hristos! Bucură-te că tuturor credincioșilor le ești de mare folos! Bucură-te că în necazuri ca un diamant te-ai dovedit! Bucură-te că viclenia papistașilor ai vădit! Bucură-te că de către dânsii cu cruzime ai fost schinguit! Bucură-te că răutatea lor într-un nimic ai socotit-o! Bucură-te că după bătăi și tot felul de necazuri mai strălucit ai ieșit! Bucură-te că la Piatra Neamț până la moarte ai fost bătut! Bucură-te că după bătaie la București în temniță ai fost aruncat! Bucură-te că femeia ministrului de interne te-a hrănit și te-a adăpat! Bucură-te că pentru credința strămoșească pe toate le-ai răbdat! Bucură-te că puternicii timpului te-au persecutat! Bucură-te, prea fericite ierarhie Glicherie! Cu multă grijă ai privegheat asupra duhovnicești tale turme în vreme de furtună, preasfințite ierarhie Glicherie, și pe toți i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credință, ci lui Hristos Dumnezeu laudă să-i aducă strigând Aliluia. Ca o mlădiță odrăslită din tulpina neamului nostru, preafericite Glicherie, pentru credința ta și pentru a păzi pe credincioși în dreapta credință, ai fost aruncat în temniță, multe bătăi suferind. De cununa cea neveștejită a mărturisitorilor te-ai învrednicit. Pentru aceasta și noi cu dragoste strigăm ție: bucură-te, ierarhie Glicherie, că adevărul ai slujit! Bucură-te că pentru popor și dreapta credință mult ai pătimit! Bucură-te că pentru predaniile sfinților mult te-ai ostenit! Bucură-te, cel ce cu bărbăție pe potrivnici ai biruit! Bucură-te, cel ce în noianul pătimirilor te-ai arătat iscusit! Bucură-te că pe frații cei mincinoși prin înțelepciune i-ai biruit! Bucură-te că conducerea Sfântului Munte te-a blagoslovit! Bucură-te că Patriarhul Ierusalimului te-a întărit! Bucură-te că pe poporul cel credincios cu frica lui Dumnezeu l-ai îngrădit! Bucură-te că te-ai aflat neamului nostru stâlp nebiruit! Bucură-te, prea fericite ierarhie Glicherie! Minunatele tale fapte bune, ierarhie Glicherie, nu s-au măsurat cu lungimea vieții, ci cu inima ta cea aprinsă pentru credința cea dreaptă. Dar îndelungata păstorie a turmei lui Hristos mai puternic a făcut inima ta. Pentru aceasta te-ai învrednicit a fi împreună cu sfinții și a cânta lui Dumnezeu Aliluia. Ca un zid puternic te-ai arătat în fața vrăjmașilor credinței strămoșești, ierarhie Glicherie, că prin tot felul de chinuri au căutat să te slăbească în credința ta și minciuna să o mărturisești. Dar tu, ca un stâlp de foc, ai rămas până departe luminând și pildă vie păstoriților tăi făcându-te. Pentru aceasta, cu evlavie te lăudăm zicând ție: bucură-te că jandarmii cu patul armei te-au lovit. Bucură-te că cu cizmele ai fost călcat și strivit. Bucură-te că prin gardă de sârmă ghimpată ai fost trecut. Bucură-te că până la moarte urmele rănilor le-ai purtat. Bucură-te că prin suferințe lui Hristos ai bineplăcut. Bucură-te că din sângele tău pământul țării s-a adăpat. Bucură-te că adevărul cu viața ta l-ai pecetluit. Bucură-te că în dreapta credință ai rămas neclintit. Bucură-te că dureri nesuferite ai răbdat. Bucură-te că pilda sfinților mucenici ai răbdat. Bucură-te că țara Moldovei prin osul lui Dumnezeu te-a dat. Bucură-te al bisericii strămoșești stâlp nebiruit. Bucură-te, prea fericite, ierarhie glicherie. De multe ori ai fost arestat, la ani grei de temniță ai fost osândit și la moarte ai fost condamnat, sfinte ierarhie glicherie. Dar tu, răbdând asemenea celor de demult care mărturiseau adevărul, ai rămas neclintit în credință și lui Dumnezeu laud aducând cântai cu evlavie, aliluia. 60 de ani ai păstorit Biserica lui Hristos ca preot, arhiereu și mitropolit, îngrijindu-te de oile turmei tale duhovnicești cu multă sârguință. Pentru aceasta, după cuviință, te lăudăm pe tine și zicem: bucură-te, neobosit păstor al turmei duhovnicești! Bucură-te că predaniile sfinților părinți cu râvnă mucenicească le-ai păzit! Bucură-te că pe fiii tăi, în chinuri fiind, nu i-ai părăsit! Bucură-te că dreapta credință pe toți i-ai învățat! Bucură-te cel ce, cu o sârdie, pildele sfinților ai urmat! Bucură-te că bisericile dărâmate le-ai reconstruit! Bucură-te cel ce mănăstirea Slătioara ai întemeiat! Bucură-te că și alte mănăstiri cu viață duhovnicească ai împodobit! Bucură-te cel ce smerenia cea adâncă pe preoții tăi i-ai învățat! Bucură-te că marilor cuvioși cu adevărat ai urmat! Bucură-te că și în Sfântul Munte multora le-ai fost folositor! Bucură-te că și la mormântul Domnului cu râvnă te-ai închinat! Bucură-te, prea fericite, ierarhie glicherie! Dărâmat au necredincioșii papistași toate sfintele biserici sitite de tine, dar prin credința ta iarăși le-ai ridicat și ai slujit cu vrednicie în ele. Iar acum, în ceruri fiind și asupra bisericii tale veghind, mai mândre locașuri s-au înălțat spre slava întregii ortodoxii. Pentru aceasta, cu credință cântăm cu toții lui Dumnezeu cel ce pe toate spre binele o rânduiește. Aliluia! În vremea când s-a ridicat furtuna asupra bisericii, te-a ales pe tine Dumnezeu, sfinte ierarhie glicherie, ca pe o corabie salvatoare a neamului românesc, pentru păstrarea dreptei credințe. Iar după plecarea ta la cele cerești, ne-a dăruit Dumnezeu sfintele tale moaște ca o comoară de mult preț, care se odihnesc în mănăstirea Slătioara. Pentru aceasta zicem către tine: bucură-te, apărător neînfricat al turmei lui Hristos! Bucură-te că te-ai arătat fiilor tăi adevărat păstor cuvios! Bucură-te, cel ce ai cinstit slujba cea încredințată ție! Bucură-te că nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie! Bucură-te că înainte de adormire îngerii ți-au slujit Sfânta Liturghie! Bucură-te că acum cu sfinții în ceruri ai mângâiere! Bucură-te că credința cea bună până la sfârșit ai păzit-o! Bucură-te că împreună cu sfinții apostoli lupta cea bună ai luptat! Bucură-te că cununa biruinței și a dreptății de la Hristos ai luat! Bucură-te că pildă de viață înaltă pentru toți ai lăsat! Bucură-te, fierbinte mărturisitor al credinței strămoșești! Bucură-te că și acum, din ceruri, de noi te îngrijești! Bucură-te, prea fericite ierarhie glicherie! O, prea fericite ierarhie glicherie, care cu vrednicie lui Hristos ai slujit și prin strădaniile și pătimirile tale din această viață te-ai învrednicit să dobândești partea cea de-a dreapta Tatălui Ceresc. Primind smeritele noastre rugăciuni de acum, cere de la Bunul Dumnezeu să dăruiască bisericii sale tărie, iar țării noastre pace, întru toate bună sporire, nouă credincioșilor iertare de păcate și mare milă, ca să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine. Aliluia! O, prea fericită ierarhie glicherie, care cu vrednicie lui Hristos ai slujit și prin strădaniile și pătimirile tale din această viață te-ai învrednicit să dobândești partea cea de-a dreapta Tatălui Ceresc. Primind smeritele noastre rugăciuni de acum, cere de la Bunul Dumnezeu să dăruiască bisericii sale tărie, iar țării noastre pace, întru toate bună sporire, nouă credincioșilor iertare de păcate și mare milă, ca să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine. Aliluia! O prea fericită ierarhigălcherie, care cu vrednicie lui Hristos ai slujit și, prin strădaniile și pătimirile tale din această viață, te-ai învrednicit să dobândești partea cea de-a dreapta Tatălui Ceresc. Primind smeritele noastre rugăciuni de acum, cere de la Bunul Dumnezeu să dăruiască bisericii sale tărie, iar țării noastre pace, întru toate bună sporire, nouă credincioșilor iertare de păcate și mare milă, ca să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine, Aliluia. Cel ce, din pruncie, ai fost ales de Dumnezeu pentru a păstori oile sale cele cuvântătoare, la pășunea dreptei credințe, Sfinte Ierarhie Glicherie, fără frică ai propovăduit păstoriților tăi ortodoxia cea curată și ai întors la credință pe cei rătăciți, pentru care te lăudăm pe tine zicând: bucură-te că din pruncie credința cea dreaptă ai păzit! Bucură-te că pentru ortodoxie mult te-ai ostenit! Bucură-te că la botez numele Sfântului Gheorghe ai primit! Bucură-te că vieții lui ai urmat! Bucură-te că pentru credința cea dreaptă mucenic te-ai arătat! Bucură-te că pentru ortodoxie până la moarte ai răbdat! Bucură-te că pentru dreapta credință la moarte ai fost condamnat! Bucură-te că cu dumnezească minune de la moarte ai fost salvat! Bucură-te că prin rugăciunile tale și alții de moarte au scăpat! Bucură-te că pentru biserică prin tine Dumnezeu a lucrat! Bucură-te că pe credincioși cu apa credinței cele drepte i-ai adăpat! Bucură-te că oile turmei tale de reaua credință papistășească le-ai apărat! Bucură-te, prea fericite Ierarhie Glicherie! Sfinte Ierarhie Glicherie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Sfinte Ierarhie Glicherie, cel ce a fost cu adevărat trăitor cu multă smerenie al vieții călugărești și purtător al darurilor celor cerești, ai pus credința cea drept slăvitoare mai presus de toate cele vremelnice și ai îndurat chinuri și condamnare la moarte pentru apărarea legii noastre strămoșești și pentru poporul cel drept credincios pe care l-ai întărit și legea cea sfântă l-ai învățat. Datori suntem cu toții să te cinstim pe tine care ai fost odrăslit în țara Moldovei și cu credința cea sfântă a ortodoxiei ai fost împodobit. Iar acum te bucuri de slava mucenicilor și a mărturisitorilor lui Hristos. Primește rugăciunea noastră și mijlocește pentru noi înaintea bunului și prea milostivului Dumnezeu cel întreime lăudat. Ocrotește cu rugăciunile tale pe toată lumea care te cinstește pe tine ca pe un stâlp neclintit al dreptei credințe. Roagă-te Domnului să se întărească unitatea și dragostea de credință între frați, să se reverse harul păcii în inimile tuturora, să ferească turma drept credincioșilor de toată raua întâmplare, ca într-un cuget și într-un glas să-L preaslăvim pe Dătătorul darurilor și Mântuitorul nostru. Priveghează și te roagă pentru noi, ca izbăviți fiind prin mijlocirile tale de cursele celui rău, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieții noastre, rămânând neclintiți în dreapta credința moșilor și strămoșilor noștri. Roagă-te Domnului să trimite grabnicul său ajutor tuturor drept credincioșilor care aleargă la sprijinul și ajutorul tău, să asculte toate cererile de mântuire și de folos în viața de acum și în cea viitoare. Dă dar sfintelor tale moaște ca toți cei ce ți se vor închina cu credință să primească ajutorul tău pentru cererea pe care fiecare din noi o facem, dobândind cele de folos spre binele nostru și să preaslăvim pe prea bunul Dumnezeu, cel întreit închinat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.